فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحديث الخامس بعد المئة، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. Imepokewa na Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anasema nilifika hali ya kuwa ni mwenye kupanda punda ambaye ni atan, yani mwanamke, punda wa kike ilikuwa nimempanda. Wa ana yaumaidhin qad nahaztu lihtilam, na mimi wakati huo nakurubia kubalehe. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anasema mimi wakati huo siku hiyo nakurubia kuwa ni baligh, na mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwasalisha watu kule Mina ila ghairi jidar, kaelekea kwenye usiokuwa ukuta, kaweka kitu kingine sutra ambayo sio ukuta. Juzi tulisoma hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam inayokataza mtu kumpitia mbele anayesali. Mtume akasema kwamba mmoja wenu akiswali lazima aweke kitu mbele yake, na mtu akimpitia ni bora kusimama siku ya 40 au miezi ya 40 au miaka 40, amngojee amalize kuswali ndio apite, kutokana na adhabu kali itakayompata mtu anapopita mbele ya mwenye kuswali. Sasa hadithi hii ya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, yeye anasema nilifika hali ya kuwa nimepanda mnyama, punda, mwanamke, na mimi siku hiyo nimekurubia kubalehe. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwasalisha watu Mina akielekea sutra ambayo sio ukuta. Famarartu baina yadai baadhi safi, nikapita mbele ya baadhi ya safu. Fanazaltu, nikashuka. Wa arsaltu latana tarta, nikamwacha yule punda anakula anachotaka katika vyakula vyake. Wadakhaltu fi safi, nikaingia katika safu. Falam yunkir dhalika alayya ahad, hakuna yoyote katika masahaba aliyenikataza hiyo kupita baina ya safu. Ni kwamba kama sala inaendelea ya imamu, sala ya jamaa inaendelea, unaweza ukapita katikati ya safu za maamuma, hii sio kukata sala zao, kwa sababu sutra ya maamuma ni sutra ya imamu. Ikiwa mtu anasali peke yake ndio ni haramu kupita mbele yake, lakini sala ya jamaa maamuma sutra yao ni sutra ya imamu. Kwa hiyo unapopita baina ya safu, kwa mfano mtu anatoa kutawadha akapita baina ya safu kwa ajili ya kuziba mwanya kule, sio haramu. Hiyo sio haramu, anaruhusiwa kufanya hivyo kama alivyofanya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Asema hakuna yoyote katika masahaba aliyenikataza jambo hilo. Kwa hiyo lililokatazwa ni kupita mbele ya safu ya mtu anayeswali peke yake. Mtu anayeswali peke yake kumpitia pale au wawili wanaoswali, hiyo sasa ni ndio ni haramu. Lakini sala ya jamaa, sutra ya maamuma ni sutra ya imamu. Sisi tumeelewa vizuri? Anasema Sheikh al-Bassam rahimahullah, Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anaelezea Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa Mina katika Hijjatul Wada, alikuja hali ya kuwa amepanda huyo punda, akapita katika baadhi ya safu, mbele ya baadhi ya safu, na Mtume sallallahu alayhi wasallam anaswalisha sahaba zake, akashuka katika yule farasi, halafu akaingia katika safu. Sasa hii anaelezea radhiyallahu anhuma kwamba wakati huo ilikuwa anakurubia kubalehe, yani katika rika ambalo, katika umri ambao, yunkiru fiha alayhi fiha law kana qad ata munkiran yufsidu ala almusallina salatahum, law angeleta jambo baya ambalo linawaharibia watu sala zao angekatazwa. Wa ma hadha falam yunkir alayhi ahad, hakuna yoyote aliyemkataza, si Mtume sallallahu alaihi wasallam wala si masahaba wake, kuonesha kwamba jambo hilo linafaa. Katika faida za hadithi hii, anna murura alhimari baina yaday almusalli la yanqusu salatahu wala yaqta'uha, kupita kwa punda mbele ya mwenye kusali hakupunguzi sala yake wala hakuikati ile sala. وياتي الخلاف في هذا, يتكوج خلاف زعما علماء katika jambo hili, في الحديث الذي بعد هذا ان شاء الله تعالى. pili ni kuwa Abdullah ibn Abbas alipokufa Mtume sallallahu alaihi wasallam kana qad balagha au qaraba albulugh. Ibn Abbas radiyallahu anhuma, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofariki alikuwa shabalighi au anakurubia kubalighi, kama wanavyosema maulama. Mtume alipofariki Ibn Abbas umri wake ilikuwa ni miaka 13, pamoja na ilmu yote hiyo aliyokuwa nayo, lakini ilikuwa bado ni mdogo, ana umri wa miaka 13. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam alimuombea Mungu Ibn Abbas, ndio akapata ilmu hiyo nyingi, akaitwa turjumanul Qur'an, mfasiri wa Qur'ani. Kwa hiyo pamoja na umri huo mdogo, lakini alikuwa ni bahrun fil ilmi. Katika faida za hadithi hii, anna iqrara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam min sunnatihi, ile kukiri Mtume sallallahu alayhi wasallam ni katika sunna zake, likifanywa jambo kama Mtume hakulikataza, hilo linahesabika ni katika sunna. Kama limefanywa jambo na yeye yupo hakulikataza, linahesabika ni katika sunna. Li'annahu la yuqirru ahadan ala batil, kwa sababu Mtume hamtulizi yoyote juu ya batil. Kwa kama ingekuwa ni batil angeikataza. Fa adamu al-inkari ala Ibn Abbas yadullu ala amrain, sihhati salah wa adami ityanihi bima yunkaru alayhi. Kwa hiyo ile kutokatazwa Ibn Abbas, kitendo chake hicho unafahamisha mambo mawili: kwanza usahihi wa sala yake, pili kutofanya jambo ambalo ni munkar, jambo linalokatazwa. Ni kwamba hakufanya munkar Ibn Abbas radhiyallahu anhuma hapo alipokuja na huyo punda wake. Ustudilla bil hadithi ala anna sutrata al-imam hiya sutratun lilma'mum, hadithi hii ni dalili kwamba sutra ya imamu ndiyo sutra ya ma'muma. Ma'muma hawatakii waeke sutra ikiwa sala ya jamaa inaendelea, sutra yao ni ya imamu. Ama mtu anaposali peke yake ni lazima aweke sutra imsitiri na sala yake, lakini anaposali sala ya jamaa sutra ya maamuma ni hii ya imamu, huku ndiyo sutra. Waqad anwana lahu al-imamu al-Bukhari biqawli babu sutrati al-imam sutratu man khalfahu, al-imamu al-Bukhari rahimahullah ameweka unwan ya jambo hili kwa kusema babu sutrati al-imam sutratu man khalfahu. Kwa hiyo inasihi mtu kupita baina ya safu ikiwa sala ya jamaa bado inaendelea. La, imamu akishamaliza sala, hapo ni haramu sasa kumpitia anayesali, kama ametanguliwa na ile sala anaendelea na sala yake yule maamuma, ni haramu sasa kumpitia kwa vile imamu ameshamaliza sala. Alhadithu sadis baada almia an Aisha radhiyallahu anha qalat kuntu anamu baina yadai rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa rijlaya fi qiblatihi faidha sajada ghamazani faqabadtu rijlaya faidha qama basattuhuma walbuyutu yawmaidhin laysa fiha masabih. Mama Aisha radhiallahu anha anasema nilikuwa nikilala mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na miguu yangu iko katika kibla chake, akielekea kibla miguu yangu anaielekea miguu. Faidha sajada, akisujudu, ghamazani, yani hunigusa kidogo ili niondoe miguu yangu. Faidha sajada, akisujudu, ghamazani, hunigusa, faqabadtu rijlaya, huikunja miguu yangu. Faidha qama, akisimama, basattuhuma, huikunjua ile miguu. Walbuyutu yaumaidhi laysa fiha masabih, na nyumba wakati huo hazina taa. Asema nilikuwa nikilala mbele ya Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, wa rijlaya fi qiblati, na miguu yangu iko katika kibla chake. Faidha sajada, akitaka kusujudu, ghamazani, huniguza, faqabadtu rijlaya, huikunja ili miguu yangu ili ya sujudu. Faidha qama, akisimama, basattuhuma, huikunjua. Walbuyutu yaumaidhin laysa fiha masabih, na nyumba wakati huo hazina taa. Yakulu Sheikh al-Bassam, kanat Aisha radhiallahu anha idha awrada alaiha au idha urida alaiha hadithu qat'i salati bil himari wal kalbi wal mar'a tunkiru alaihim. Mama Aisha radhiallahu anha alikuwa akiletewa hadithi ya kukata sala kwa punda na mbwa na mwanamke. Imekuja hadithi kwamba mtu anaposali mbele yake akipita punda sala yake inakatika, lazima aanze tena, au akipita mbwa, hasa hasa mbwa mweusi, au anapopitiwa na mwanamke. Unaposali mwanamke akipita mbele yako, sala imebatilika, lazima usali tena. Sasa Bibi Aisha, Mama Aisha radhiallahu anha, alipoambiwa hadithi hiyo akaikataa na kusema kuntu anamu baina yadai nabii sallallahu alaihi wasallam, nilikuwa nikilala mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, walidhiqi buyutina, na kwa sababu ya udogo wa nyumba zetu, takunu rijlaya fi qiblati, miguu yangu inakuwa katika kibla chake. Famadama waqifan yatahajjadu basattuhuma, akiwa ni mwenye kusimama anasali, mimi huikunjua. Faidha sajada, akitaka kusujudu, ghamazani, faqabadtuhuma liyasjuda, ananigusa halafu ninaikunja ili asujudu. Walau kuntu arahu idha sajada laqabadtuhuma bila ghamzin minhu, lau ingekuwa nikimuona angesujudu, anasujudu, ningeikunja bila kunigusa. Lakin laysa fi buyutina masabih, hakukuwa na taa katika nyumba zetu. Fakaifa tuqiruna na ma'ashara nisa ma'a alhamir walkilab fi qat'i salah wa hadhihi qissati ma'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Asema vipi mnatuthibitisha sisi wanawake pamoja na punda kwamba sisi tunakata sala kama wanavyokata sala punda na majibwa, na hiki kisa changu pamoja na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sijui mmeelewa hizi hadithi mbili. Hadithi inasema kwamba, kuna hadithi inasema hukata sala ya mtu mwanamke anapompitia mbele, au mbwa mweusi, au punda. Sasa Mama Aisha radhiallahu anha alipoelezwa hadithi hii akasema, mbona mimi ilikuwa ni kisaa Mtume akiswali, mimi niko mbele yake, miguu yangu iko katika kibla chake, mbona sala yake haikatiki? Kama inavyojulikana, nyumba ya Mtume ilikuwa ni ndogo, si kama nyumba zetu hizi. Ni hicho hicho chumba kimoja, ndipo anaposalia hapo hapo, ndipo anapolala Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakuna taa. Sasa hiyo ni dharura, kwa sababu hakuna mahali pengine, ni hicho hicho chumba chake peke yake, ni dharura hapo, hawezi kwenda mahali pengine. Mama Aisha ni lazima awepo pale pale, lakini vinginevyo akikupitia mwanamke wakati unasali, sala imebatilika. Kwa sababu gani? Kwa sababu mawazo yako yatakuwa kwa yule mwanamke. Mwanamume ni dhaifu, hasa hasa akipitiwa na mwanamke. Kwa hiyo mwanamke pale akikupitia wewe unasali, kwa nini sala inabatilika? Kwa sababu mawazo yako yatakuwa kwa yule mwanamke. Kwa nini amepita pale? Labda hivi, labda pengine itakuwa hivi. Sasa mawazo yako yametoka katika sala, sala lazima imebatilika pale, imekatika, uianze tena. Lakini hii ya Mama Aisha radhiallahu anha, hii ni dharura, hakuna mahali pengine mama Aisha aende akalale isipokuwa pale katika kile chumba chake. Kwa hiyo ndio maana sala ya mtume hapa haikukatika, kwa sababu chumba chake ilikuwa ni kidogo na hakuna taa. Tumefahamu nadhani hadithi hizi mbili. Katika faida za hadithi hii, jawazu atiradhi naimi baina yadayi musalli idha kana bihaja, inajuzu mwenye kulala kupinga na kukaa mbele ya mwenye kuswali ikiwa kuna haja, kadhiqi almakan, kama mahali ikiwa ni padogo kama hapo. Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuwa ni mtu wa dunia kama sisi, mtu ana nyumba ina rumu kumi, anaswali rumu yake, anapumzika rumu yake, mahali pa kula, sijui mahali pa kuzungumza, mashaallah. Neema, mfahamu, neema tulizopewa. Lakini mtume alikuwa na rumu hiyo hiyo tu, hapo hapo anaswali, hapo hapo ndo anazungumza na ahli yake, hapo hapo ndo anakula, hapo hapo analala mtume sallallahu alayhi wasallam. Anna i'tirad al-mar'a amama al-musalli la yaqta'u as-salata wala yanqusuha, huyu mwanamke kumpinga anayesali mbele ya mwenye kuswali hakukati sala wala hakupunguzi sala ikiwa ni kwa dharura kama hiyo ya udogo wa pale mahali. Anna massa almar'a walau bihailin la yanqudhu alwudhu, kumgusa mwanamke hata bila kizuizi hakuchangui udhu. Li anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaghmuzuha bidhalamin fala ya'lamu ayamassuha min wara'i hail amla, mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akimgusa mama Aisha na katika giza, hajui alimgusa nyuma ya kizuizi au bila kizuizi. Kwa hiyo ile kumgusa mwanamke si kwamba kuna changua udhu, hakuchangui udhu isipokuwa kwa kumtamani. Ikiwa umemgusa kwa kumtamani, hapo ndio udhu unachanguka. Lakini pengine dukani kama sasa hivi wanawake ndio wanauza masokoni, kwa hiyo unapotoa pesa na una udhu wako, akikugusa mkono wake udhu wako unabaki pale pale kwa sababu hukumtamani. Umemgusa kwa sababu unachukua pesa au unachukua kile kitu. Au kwenye matatu, kwenye matatu ni hivi, watu wanaingia, wanawake, wanaume, mara mmegusana, haichangui udhu ile. Nafahamu kumgusa mwanamke hakuchangui udhu, isipokuwa ukimgusa kwa kumtamani, hapo kama una udhu unachanguka. Faida ya nne, ma kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam wa ahluhu alayhi min dhiqil hayah raghbatan fi ma 'inda Allah wa zuhdan fi hadhihi al-hayati al-faniya, hali aliyokuwa nayo mtume sallallahu alayhi wasallam na mke wake, ambao ni dhiki ya maisha, na hii ni kwa kupenda neema zilizo kwa Allah. Mtume alikuwa akipenda akhira, janna, akipenda neema za peponi, na alikuwa akipanyongo ulimwengu na kuchukia ulimwengu, maisha ya ulimwengu ambayo yanamalizika. Ndio maana ilikuwa hapendi dunia, dhiqil makan na nini, maisha magumu, kwa sababu yeye anapenda pepo, anapenda neema za peponi, hapendi hizi starehe za ulimwengu. Tano, jawazu mithli hadhi alharaka fi salah wa annaha la tukhillu biha, kujuzu na kufaa mfano wa harakati hizi katika sala, na kwamba harakati hizi haziharibu sala. Harakati hizi za kumgusa ili aondoe miguu, hizi hazibatilishi sala wala hazipunguzi thawabu za sala kutokana na dharura hiyo ya dhiqil makan. Wallahu alam. Ikiwa ni mamako, hakuna mtu anayemtamani mamake. Mamake ile kupita ni kwamba ile mawazo yatakuwa yako kwa yule mwanamke aliyepita kwa sababu ya kumtamani. Sasa hakuna anayemtamani mamake, wala hakuna anayemtamani mtoto mdogo, isipokuwa labda mtu mwenye wazimu, ushafahamu. Lakini ni mtu ambaye unaweza ukamtamani, ndio akikupitia mwanamke yule sala inabatilika, sio mtoto mdogo. Muhimu asikupi yule mke asikupitie tu pale. Hai sawa, unaswali. Unaswali, muhimu asikupitie tu pale yule mke. Maana hao ndio wanaoambiwa wanakata sala. Hao wanakupitia hapo mbele yako huyo mwanamke. Lakini ikiwa wapo wao na wewe waswali wala hakuna anayekupitia na umeweka sutra yako, swala ni sahihi wala haina matatizo. Taban. Si kwamba kuwa na maskini ni sunna. Hii ni hali yake Mtume sallam ya kitabia yake, kwamba ilikuwa akachukia ulimwengu, anapenda akhira. Na sisi pia tunatakiwa hivyo, tunatakiwa tusiingie sana ulimwenguni. Si kwamba mtu anaambiwa awe maskini, hapana. Mtu anaambiwa neema ya Allah subhanahu wa ta'ala itekeleze, na Allah anapenda. Imekuja katika hadithi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anapenda kuona alama ya neema ya mja wake, anapenda kuona alama hiyo, kwamba mtu una uwezo ujenge nyumba nzuri, uwe na gari, uwe na nini. Allah anapenda mtu awe na neema namna hiyo na azionyeshe. Sasa si kwamba tunaambiwa sote tuwe maskini, sio hivyo. Lakini tunaambiwa tusiupende ulimwengu, sababu ni ulimwengu unamalizika. Pamoja na magari hayo mtu alionayo, mara pa ashakwenda, magari ameyaacha. Naam. Yaani swala ya jamaa endelea na yeye kasutra. Ndio nasema baada ya kwamba swala iendelea jamaa yeye akaja na sutra yake kwa vile amechelewa. Hakuna suna hiyo ya kwamba kwa vile umechelewa uje na sutra. Aidha kama watu wengine watakupita, kuna sutra pale, kuna kiti waweke pale, kwa sababu aendelea na sala yake huyu, halafu wale wapite. Lakini sio kwamba yeye aje na sutra aiweke. Ndio hivyo, hakuna suna hiyo kwamba katika safu halafu aje na sutra yake, aje na kibao kama hiki ndani ya safu akiweka pale, manake yeye atachelewa, sala ataendelea. Hakuna suna hiyo, haiwezekani. Labda mtu mwingine kama nilivyosema, watu wamemaliza sala wamwekea sutra pale, hiyo yajuzu. Sio yeye aje na sutra baina ya safu aweke na sala yaendelea, hapana. Unanifahamu vizuri? Ndio hiyo, hakuna suna hiyo. Ndio hiyo ninaelezea kwamba hakuna suna hiyo. Ingekuwa tabu sana, maana katika safu kuna hao waliochelewa, kila mmoja ana kibao chake pale mbele ya safu. Lazima mtu kuweka usali, mtu akisali peke yake lazima asali nyuma ya sutra. Hawezi akaswali pale bila sutra, au kafunga barabara watu watakupita yeye aswali pale. Kama akipita nyuma ile sutra, sio hiyo haina tabu, hata jibwa pia. Inalitakiwa asipite pale baina yako na baina ya sutra, pale ndio asipite. Naam, lakini akipita nyuma ya kule, haina taabu hiyo. Vipi, sijafahamu wewe. Watu kuna wale Ndiyo. Ndiyo. Sawa sawa. Ala ilitangazwa. Na tumesoma hadithi hapa, mtu kusubiri akamngojea yule mwenye kuswali kwa muda wa miaka 40 ni bora kuliko kumpitia mbele yule mwenye kuswali madhambi anayopata. Kwa hiyo mtu kusubiri dakika 5, dakika 10, dakika 15, kwa nini mtu anaona vibaya? Ni afadhali kusubiri kuliko kupata madhambi ya kumpitia mtu anayeswali. Haraka hiyo si ya nini tulionayo? Tuko msikitini. Kila mtu unapokuwa msikitini, zile thawabu bado unahesabika uko ndani ya sala. Hivi tulivyokaa hapa bado tunahesabika tuko ndani ya sala, tunapata thawabu. Sasa kumsubiri mtu dakika 5, dakika 10, huku unapata thawabu, mtu unaona taabu kutoka haraka haraka. Subra tumekiwa sisi bwana. Subra tumekiwa sisi, tumehimizwa tufanye subra katika Qur'ani, aya nyingi za subra. Lakini bahati mbaya sisi wenyewe tuna haraka sana. Naam. Naam. Kwa mfano kuna mvua. Kuna mvua, huwezi kuja msikitini, adhuhuri imekupata nyumbani, mvua nyingi, wasali jamaa. Wasali jamaa na hali zako. Lakini watoto wa kiume wawe mbele, kina mama wawe nyuma. Wasipange safu moja ya wanaume na wanawake. Naam, yajuzu kabisa. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.